Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Βρε, γεια σας, είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είμαστε πάλι μαζί. Πού ήσασταν τόσες ώρες? Καταρχάς, πού είστε τώρα? Άντε, παιδιά, έχει πάει 2 και 5. Για όνομα του Θεού, ρε παιδιά. Όταν λέμε ότι έχω μια εκπομπή 2 η ώρα, δεν μπορεί να μπαίνει ο καθένας όποτε του κατεβαίνει. Για όνομα του Θεού. Θα μπαίνουν τώρα στις και τέταρτο και θα λένε. Ξεκινήσατε, τι έχασα, ξαναπείτε τα από την αρχή. Το κατάλαβα. Τώρα δεν θέλω εγώ. Δεν έχει, μην τολμήσει κανείς να πει αυτή την ιδέα, το ξαναπείτε το από την αρχή. Εμείς εδώ πέρα. Πρώτον, γιατί μπορεί να το ξαναπούμε όντως και να σπάσουμε τα νεύρα κόσμου. Γιατί ξέρετε. Είναι κάπως το στυλ μας αυτό. Το γελίο. Το σημαντικό είναι ότι θα σας πούμε ό,τι θα θέλατε να ξέρετε και δεν θέλετε να το διαβάσετε. Σε αυτό χρησιμεύει η Φάρμα των Ζώων. Mm. Δηλαδή, τόσο καιρό μας λέτε, αχ, τι βάζετε πάλι Μητσοτάκη, τι βάζετε Άδων Γεωργιάδη, γιατί το λέτε αυτό? Γιατί δεν θέλετε να δείτε εκπομπή για τον Άδων Γεωργιάδη, με τον Άδων Γεωργιάδη ή με τον Κυριακό Μητσοτάκη. Και τι κάνουμε? Ερχόμαστε εμείς και λέμε, δεν θες να το παρακολουθήσεις? Θα το παρακολουθήσουμε εμείς για σένα. Και σας δείχνουμε αυτό που δεν μπορέσατε να παρακολουθήσετε ίδιοι. Σήμερα σας έχουμε καταρχάς εκπαιδευτικά θέματα για την παιδεία. Εμείς ασχολούμαστε πάντα με τις τράπεζες. Τράπεζα θεμάτων, λοιπόν, θα έχουμε ένα θέμα για την τράπεζα θεμάτων που ξέρουμε ότι σας αρέσει πάρα πολύ, χαρούμενοι όλοι. Οπότε θα ξεκινήσουμε από τις μικρές αποτυχίες, αστοχίες της υπηρεσιακής κυβέρνησης. Θάνο, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή, ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Φταίει η υπηρεσιακή κυβέρνηση και φταίει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα εξηγήσουμε το γιατί μπορεί κάποιος κόσμος να μπερδεύεται, να παραπλανείται από fake news και να νομίζει ότι φταίει το Υπουργείο Παιδείας της Νίκης Κεραμέως και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για ένα θέμα που δεν έγινε πριν τις 21 Μαΐου. Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται αριστερή της τοξικότητας? Θάνο, έχουμε μια τοποθέτηση. Να πούμε και κάτι για τους hit με 4 παίκτες undrafted και ένα νούμερο 13, ένα νούμερο 14 και ένα νούμερο 30. Κατέκτησαν την περιφέρεια και πάνε για πρωτάθλημα. Σε ευχαριστούμε, Κώστα. Σε ευχαριστούμε για αυτό το σχόλιο. Έχουμε ειδική εκπομπή για το NBA. Ο Κωνσταντίνος ξενυχτάει κάθε βράδυ βλέποντας τα playoffs. Οπότε στους τελικούς θα έχουμε αναλυτική ενημέρωση, ενημερωτική ανάλυση από τον Κωνσταντίνο Πουλή. Δεν συμφωνώ απόλυτα. Δεν συμφωνώ απόλυτα με τα στοιχεία που παρουσιάζεις. Όχι, αυτά είναι. Θάνο, να μου επιτρέψετε, δεν σας διέκοψα. Βεβαίως. Δεν σας διέκοψα. Μας γράφετε εδώ, πάλι ο Βαρουφάκης έκλεισε τις τράπεζες. Να πούμε λογικά, για να πέφτει η τράπεζα, μάλλον Βαρουφάκης πρέπει να είναι από πίσω. Αν ξέχασα να το πω αυτό. Εντάξει, ποιος θα είναι τώρα. Φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ, υπηρεσιακή κυβέρνηση και προφανώς ο Βαρουφάκης. Άμα ακούς τράπεζες, τώρα είναι από πίσω δάχτυλος Βαρουφάκη. Σου λέει, ρίξτε αυτό. Ρίξτε αυτό και θα κατηγορήσω την κυβέρνηση μετά. Λοιπόν. Να ξεκινήσουμε λέγοντας τι έγινε με την τράπεζα θεμάτων. Έπεσε. Έπεσε, ρε παιδιά, έπεσε. Έπεσε. Δεν σας έχει τύχει να στηρίξετε κάτι στην άκρη στο τραπέζι, που βάζει ένα τραπέζι, ξέρω εγώ, βάζει στην άκρη ένα ποτήρι. Τσακ, μετά πέφτει. Ναι. Αλλά. Την επόμενη μέρα κάνεις το ίδιο και ξαναπέφτει το ποτήρι. Εντάξει, ρε παιδί μου. Είναι. Εδώ όμως έχουμε 250.000 επιθέσεις, πόσες... 280 νομίζω. 280.000. Είναι ένα DDoS attack, είναι μια επίθεση από hackers που έριξε την τράπεζα θεμάτων. Και χθες και σήμερα. Είχαν σκοπό να την κάνουν μη λειτουργική, παιδιά. Μη λειτουργική. Είναι μια σκοτεινή συνωμοσία κατά της πατρίδας μας. Αποσκοπούν αυτές οι επιθέσεις κακόβουλα. Γιατί μπορεί να το κάνει ο άλλος με καλή να κάνει μια επίθεση, αλλά να την κάνεις, ρε φίλε, με την καρδιά σου. Καλόβουλα. Με καλή καρδιά. Εμένα αυτό θα έχει μια. Μπορεί να κάνεις την επίθεση για να βοηθήσεις το Υπουργείο Παιδείας να γίνει καλύτερο. Ακριβώς. Να μια. Που λέμε μπράβο. Πολύ, πολύ καλόβουλη. Πώς θα ήταν το αντίθετο, η κακόβουλη επίθεση? Υπάρχει λέξη καλόβουλος? Δεν ξέρω, μόλις είπα, οπότε υπάρχει. Ο καλόβουλος είναι άλλο. Αν δεν υπήρχε μέχρι τις 2 και 10, υπήρξε τώρα. Στην ομαλή πρόσβαση, να εμποδίσουν την ομαλή πρόσβαση των χρηστών στο σύστημα. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Δεν αποτελούν παραβίαση του συστήματος, ούτε είναι σε θέση να αποκτήσουν πρόσβαση στα στοιχεία του και τα δεδομένα του. Αήθη επίθεση τη χαρακτήρισε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, ο κ. Αλέξης Κόπτσης. αήθη και απεχθή, θα έλεγα εγώ, Θάνο. Mm-hmm. Θα ήθελες και εσύ να κακοχαρακτηρίζεις αυτή την επίθεση με ένα επίθετο που να δείχνει την ένταση του αποτροπιασμού που νιώθει το Υπουργείο Παιδείας? Κάτω η επίθεση. Κάτω. Ναι, παγιδεύτηκα στο απεχθή σε μου τη ζωή Κωνσταντοπούλου, οπότε αποφεύγω το επωνίδιστη κλπ. Εντάξει, ναι, γιατί αυτό που χρειαζόμαστε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι από το Υπουργείο να έχουμε κάποιους αρνητικούς χαρακτηρισμούς για το ότι έπεσε η τράπεζα. Δηλαδή, είναι πολύ ωραίο να βρίσουμε όλους τους hackers. Κάτω οι hackers. Κάτω οι hackers. Και πιθανόν είναι και Ρώσοι, έτσι. Γιατί ποιοι κάνουν τα χακαρίσματα. Αλλά αυτά είναι Ρώσοι hackers. Ρώσοι. Ναι, όπως λέμε σκηνή κορδόνι, ρε παιδί μου. Είναι ναι. Μπορεί Κινέζοι. Σύναψη γλωσσική. Αυτά συνεμφανίζονται. Οπότε όταν λες hackers εννοείς. Μπορεί να είναι και Κινέζοι. Ρώσοι. Μπορεί να είναι Αρμένοι, όπως στην υπόθεση παρακολούθηση Ανδρουλάκη. Πρεσβεία της Αρμενίας, παιδιά. Πού το πας αυτό. Έχει. Πού το πας αυτό. Έχει πλοκάμια παντού. Αλλά δεν τα ξέρετε εσείς αυτά. Γιατί ζείτε στον μικρό κόσμο της καθημερινότητάς σας. Τη φούσκα σας. Όπα, μας γράφουν εδώ πέρα οι άσχετοι. Οι άσχετοι. Μας γράφει εδώ πέρα ότι... Ότι δεν καταδικάζουμε αρκετά την επίθεση. Το DDoS είναι τόσο επίθεση από hackers, όσο τα τρικάκια είναι επίθεση εμπριστική. Προς αποφυγή παρεξηγήσεως, εννοώ καθόλου. Γράφουν όλοι άσχετοι τώρα. Ξέρεις, αυτός που το γράφει αυτό ή αυτή, θα είναι κανένας προγραμματιστής και πετάχτηκε τώρα να πει την αποψάρα του. Το DDoS γενικά, από όσο ξέρω και από... Επειδή... Okay, έχει συμβεί και σε εμάς. Είναι ότι συνδέει σε πάρα πολλές φορές με bots, τέλος πάντων, ή boots, όπως θα λέει ο απερχόμενος υπουργός ανάπτυξης. Αλλά μπορείς με ένα σύστημα να επανέλθεις σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Εγώ αυτό ξέρω. Τώρα θα με διορθώσουν 15 προγραμματιστές που έχουμε αυτή τη στιγμή στο Όχι, chat. Δεν θα διορθώσουν γιατί δεν θα τους δώσουμε το λόγο. Σωστό. Μπορεί να προσπαθήσουν ή να σκεφτούν. Μια κατανεμημένη επίθεση άρνησης υπηρεσίας. Αυτό είναι λοιπόν. Τα γκουγκλάρω τώρα, παιδιά, ούτως ώστε να ενημερώνεστε κι εσείς, επειδή οι προγραμματιστές που είναι εδώ πέρα είναι όλοι άσχετοι, γι' αυτό μας επιτρέπετε λιγάκι, κάνουμε εμείς τους προγραμματιστές. Τέλος πάντων, φαντάζομαι ότι κάπως έτσι έκανε και το Υπουργείο, δηλαδή θα γκουγκλάραν τώρα και αυτή τελευταία στιγμή να δουν τι θα πούν. Γενικά, θέλουμε και εμείς να χρησιμοποιήσουμε κάποιους χαρακτηρισμούς. Καλό είναι να δουλεύει το σύστημα των εξετάσεων τη μέρα των εξετάσεων. Ναι. Και κακό είναι να μην δουλεύει. Για να μην μένουν κρεμασμένα χιλιάδες παιδιά, τα οποία έχει εξαναγκάσει σε ένα συνεχές σύστημα εξετάσεων με την Τράπεζα Θεμάτων. Δεν μιλάμε εδώ για τις Πανελλήνιες. Δημιουργείς και αμφιβολίες για τις Πανελλήνιες και το τι θα γίνει. Και λες, αυτές δεν είναι καλός ή κακός, προφανώς όταν ο άλλος βλέπει αυτό το χάος και ετοιμάζεται να δώσει πανελλήνιες, δεν νιώθηκε πάρα πολύ καλά. Σου λέει, θα πάρω θέματα. Γίνεται δεύτερη σερή μέρα, είναι χιλιάδες πλέον τα σχολεία. Όπως πολύ σωστά λένε και από τους εκπαιδευτικούς, δεν έχεις προβλέψει, με στη μανία σου για να βάλεις την Τράπεζα Θεμάτων, δεν έχεις προβλέψει ένα backup. Δεν μιλάμε για πληροφοριακό backup, αλλά πες, αν δεν δουλέψει, θα δώσουν θέματα οι εκπαιδευτικοί. Βάλε ένα σχέδιο Β, Plan B. Plan B, εμείς δεν είμαστε υπέρ των Plan B σε αυτή τη χώρα, είναι πάρα πολύ γνωστό αυτό. Τα είδαμε και με τη συζήτηση για το Δήμητρα. Οπότε γιατί να έχουμε Plan B? Θες να σαμποτάρεις την Τράπεζα Θεμάτων με ένα Plan B? Με αναχρονιστικές μεθόδους, όπως το να βγάζει ο καθηγητής τα θέματα, το σχολείο. Δεν γίνονται αυτά. Εντάξει, η Ελλάδα πηγαίνετε και με το κάρο. Δεν σας διέκοψα. Η Ελλάδα προχωράει σταθερά, τολμηρά μπροστά, κύριε Πουλή. Και όποιος δεν το βλέπει. Κακό του κεφαλιού του και τον κακό του τον καιρό. Και κακός πυρίζει τον ποπό του. Είσαι καλός με τις βρισχές. Εντάξει τώρα. Κάνω για υπουργός. Η Στέλλα Βαλαβάνη, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γονέων Αττικής, ανέφερε στον Α989 πως για ακόμη μια φορά αποδεικνύεται ότι οι μαθητές αντιμετωπίζονται σαν πειραματόζωα. Είναι συγκλονιστικό ότι το Υπουργείο Παιδείας έχει μια πολιτική επιμονή στην Τράπεζα Θεμάτων. Έχει. Και δεν έχει δώσει μια οδηγία ώστε σε περίπτωση προβλήματος, σαν αυτό που προέκυψε, ξέρετε που έρχονται οι Ρώσοι, να δώσουν θέματα οι ίδιοι εκπαιδευτικοί. Τα προβλήματα ανέτρεψαν πλήρως το πρόγραμμα των παιδιών, θα κληθούν να γράψουν το μάθημα και σε άλλη μέρα. Εντάξει, παιδιά, να έχετε, γιατί τι άλλο έχουν να κάνουν. Τι κάνετε, βόλτα θα πηγαίνατε. Άλλη μέρα. Παιδιά, δεν δούλεψε. Παιδιά, τι θέλετε τώρα. 16-17 χρονών. Έλα τώρα. Άδεια δεν έχουν. Το μόνο πράγμα που έχουν να κάνουν στη ζωή τους, που πρέπει να κάνουν, που τους βάζει η κοινωνία να κάνουν, να δίνουν εξετάσεις. Δηλαδή πάνω απ' όλα είναι οι εξετάσεις και μετά είναι τώρα σχολεία, εκπαίδευση, παιδεία κλπ. Μπορεί να θέλανε να πάνε σε κανένα παρκάκι να ακούσουν τραπ. Δεν το ξέραμε, να το σεβαστούμε. Μπορεί να θέλουν να πάνε σε ένα ζαχαροπλαστείο. Να φάνε μια πάστα. Ναι. Τι κάνει η νεολαία αυτή την εποχή? Ό,τι και να κάνει, λάθος είναι. Νεολαία μας μάρανε. Λοιπόν, να κάνετε αυτό που σας λένε. Άντε, μπράβο. Αυτό να κάνετε, που έχετε και άποψη. Α, πείτε τα από την αρχή, μας λέει. Λοιπόν, πάμε. Όχι. Σας τρόμαξα, δεν θα τα πούμε. Να αρχίσουμε. Τώρα δεν λέγονται αυτά ξανά από την αρχή. Δηλαδή είναι ένα πρωτόλιο έργο το οποίο μια φορά δημιουργείται. Είχαμε και πάρα πολύ έμπνευση. Δηλαδή βοηθάνε και οι πρόβες που έχουμε κάνει, η προετοιμασία, τα μαθήματα ορθοφωνίας, όλα αυτά βοηθάνε, δίνουν πάρα πολύ. Αλλά είναι και έμπνευση, παιδιά, της στιγμής. Πώς το κάνουμε τώρα, και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς το κάνουμε τόσο καλά. Και έχουμε και γκρίνι γιατί ξεκινήσαμε στην ώρα μας. Όταν ξεκινάμε πιο μετά, έχουμε γκρίνι για το ανάποδο. Έτσι, δεν σας πιάνει κανείς. Γκρίνια μόνο και τοξικότητα. 45% Νέα Δημοκρατία. Για να δουλεύει καλά το κράτος, την υπηρεσία του πολίτη και για την ψηφιοποίηση που σύμφωνα με παραπολιτικό των παραπολιτικών το μας ζητάνε την ψηφιοποίηση του κράτους από την Ιαπωνία. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τώρα 2 μέρες που δεν δουλεύει τίποτα, έπεσε και η πλατφόρμα για τον κοινωνικό τουρισμό μέσα σε όλα. Οι Ιάπωνες κρατάνε σημειώσεις και ρωτούν το πιαρακάκι. Το κόρωμα, το. Που θα πει, πώς την κάνεις ρε γερατά τόσο καλά την τράπεζα θεμάτων. Μικρή διακοπή, γιατί ζητάει κάποιος τη βοήθειά μας, συμπολίτης μας. Κωνσταντίνε, θάνω βοήθεια, πολύ καλός μου φίλος, ψήφισε νίκη. Τι κάνω? Λοιπόν, ξεκινάς, φτιάξε ένα ζεστό. Φτιάξε ένα χαμομήλι. Βάλε ένα φλιτζανάκι σε σένα και ένα φλιτζανάκι στο φίλο σου και κάθισε δίπλα του. Θα σου έλεγα να του πιάσει το χέρι, θα τρομάξει. Αυτό είναι λίγο ομοφοβική αυτή. Θα γίνεται και οι δύο με τη μία. Ναι. Θα πλακωθείτε εκεί πέρα στα. Πουφ. Ναι. Θα φοράς ροζ μόνο και μονόκερους. Θα την άζεσαι και θα έχει γκλίτερ. Δεν θα ξέρει από πού σου ήρθε. Παιδιά, όχι σωματική επαφή. Λοιπόν, καμία σωματική επαφή. Κάθεσαι, του λες, μίλησέ μου. Ας το πάρουμε από νωρίς. Μίλησέ μου για τα παιδικά σου χρόνια. Θα σου πει αυτός, λίγο πολύ αυταρχικός πατέρας, μητέρα απορριπτική, δεν με αποδεχόταν. Ένιωσα για πρώτη φορά ότι υπάρχει μια αγκαλιά στις παραθρησκευτικές οργανώσεις. Θα του πεις, το καταλαβαίνω. Δεν θα επιτεθείς εκεί πέρα. Εντάξει. Θα σου πει και δεν είναι μόνο αυτό. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους μου και κοντινούς μου ανθρώπους που περνάνε από το σιρτάρι και κολλάνε τα κουτάλια πάνω τους λόγω των εμβολιασμών. Εκεί θα του πεις, το έχω δει και εγώ αυτό. Θα τον πάρεις λαό. Εκεί δεν θέλει αντίσταση. Θα του πεις, το έχω δει και εγώ αυτό. Υπάρχουν κόμματα. Θα πω τώρα ως παράδειγμα το Μιλάμδα Κουκουέ, για να μην πείτε ότι κάνω προπαγάνδα. Θα πω ένα κόμμα το οποίο δεν στηρίζω. Θα του πεις, υπάρχουν εκεί πέρα άνθρωποι που έχουν πάρει πολύ σοβαρά το θέμα με τα κουτάλια. Και περισσότερο από τη Νίκη. Γιατί για τη Νίκη έχω ακούσει ότι υπάρχει μυστικός δάκτυλος που πηγαίνουν κρυφά και εμβολιάζονται. Θα του πεις αυτό. Είναι το κρυφό εμβολιαστικό. Και θα του πεις, δεν μπορώ να σου πω περισσότερα. Και φύγε τρέχοντας. Και θα πεις, το Μιλάνδα Κουκουέ δεν το λένε φωναχτά. Ναι. Αλλά εγώ που έχω μιλήσει και τα ξέρω από μέσα. Ναι. Είναι. Είναι δική μας. Είναι δική μας. Χωρίς άλλη διευκρίνηση. Είναι δική μας. Εντάξει. Δηλαδή, του λες. Πιο hardcore θεραπεία, γλωσσόφυλλο πρώτα λέει. Όχι, παιδιά, ηρεμία. Ένα-ένα τα θέματα. Λοιπόν, αυτό θα του πεις. Και θα πεις, εμένα είσαι ο καλύτερος μου φίλος, είσαι ο μόνος που εμπιστεύομαι και γι' αυτό στα λέω εσένα. Δεν έχουμε κανένα περιθώριο να μοιραστούμε αυτές τις πληροφορίες με άλλους. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Εντάξει. Εγώ αυτό προτείνω. Ξανθίπη, μπορεί να μην σε ικανοποιεί. Μπορείς να δοκιμάσεις μια άλλη προσέγγιση. Εγώ λέω τι μπορείς να πεις και να πιάσει να κερδίσουμε μια ψήφο. Φάνης, και εμένα ψήφισε ένας φίλος μου Νίκη. Δεν είναι θρήσκος, δεν είναι εθνικιστής, δεν είναι αντιεμβολιαστής. Ήταν υποψήφια μια φίλη του. Μάνι, έχω ακούσει για περισσότερους ανθρώπους που ψήφισαν Νίκη από ότι για ανθρώπους που ψήφισαν Κυριάκο Μητσοτάκη. Παιδιά, για τον έρωτα πολλά μπορεί να κάνει κανείς. Δηλαδή, έχω τρεις. Είναι δύο και έχω κι άλλον έναν. Έχω κι εγώ έναν γνωστό. Ο γνωστό. Γνωστό. Okay. Ναι. Εντάξει, αυτός τώρα ήταν οι φίλοι του. Και λέει, τι να κάνουμε τώρα, παιδιά, άμα αγαπάει κανείς, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ. Εντάξει, συγγνώμη. Θάνο, μπορούμε να επιστρέψουμε. Απλώς θέλω όσο μπορούμε να βοηθάμε και τους ανθρώπους, γιατί είναι και μια εκπομπή αυτοετεροβοήθειας. Δηλαδή, για να αυτοβοηθηθείτε εσείς, σας ετεροβοηθάμε εμείς. Μας λέτε εσείς ότι ψηφίζει ο φίλος μου Νίκη, σας λέμε εμείς τι να κάνετε. Καταλάβατε, γλωσσόφυλλα. Το συνδυάζω και με ιδέες που έχουν πει από το chat, Θάνο, και φτιάχνουμε κάτι που είναι σαν συλλογική ευφυΐα. Είναι η Wikipedia της εκλογικής διαχείρισης. Chat GPT είναι αυτό, δεν είναι. Ακριβώς. Λοιπόν, με συγχωρείς. Λοιπόν, τι λέγαμε, ναι, για την τράπεζα θεμάτων. Μπορείς να του κλέψεις την ταυτότητα για να μπορεί να ψηφίσει. Ευχαριστούμε, παιδιά. Επίσης, πολύ ωραία. Για την τράπεζα θεμάτων, λοιπόν, είναι φοβερό το πόσο η Νουδού σε τέτοια απλά ζητήματα, λίγο απλό αυτό το ζήτημα, καταφέρει να τα κάνει όλα μπάχαλο και να επηρεάζει τις ζωές χιλιάδων ανθρώπων. Καταλαβαίνω ότι εδώ έρχεται το επιχείρημα ότι ο κόσμος έχει προβλήματα με αυτά. Θα ασχοληθεί ο κόσμος. Έχει άλλα προβλήματα ο κόσμος, Κωνσταντίνε. Αλλά είναι τώρα χιλιάδες παιδιά, δεκάδες χιλιάδες παιδιά, α και β' λυκείου, που δεν έχουν καταφέρει να δώσουν εξετάσεις. Έχει ανατραπεί όλος ο προγραμματισμός. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε στη συνέχεια. Θα δούμε αύριο τι θα συμβεί. Θα δουλεύει, δεν θα δουλεύει. Θα προετοιμαστεί. Θα προετοιμαστούν τα παιδιά. Δεν είναι ομαλές συνθήκες. Αν έχουμε μια αήθη επίθεση. Και με αήθη και χωρίς αήθη. Θα διαβάσουμε και τις δηλώσεις του Άκη Σκέρτσου. Απλώς πριν από αυτό να πούμε ότι όσο πιθανό ακούγεται η επίθεση με τις 280.000 τέλος πάντων εισόδους στο σύστημα για να πέσει, αλλά τόσο ακούγεται ότι έπεσε γιατί μπήκανε πολλά σχολεία μαζί, μπήκαν όλα. Πού να το περιμένεις αυτό? Εντάξει, αυτό είναι λογικότητα. Είναι πολύ πιο λογικό σενάριο όταν πέφτει μία πλατφόρμα που δεν χρησιμοποιείται μόνιμα. Δηλαδή σηκώνεται η πλατφόρμα, μπαίνουν όλοι μαζί, πέφτει η πλατφόρμα. Δεν ξέρω πόσες φορές έγινε μεταξύ. Και στα πάσα έγινε για λίγες ώρες, γιατί έμπαινε ο κόσμος μαζικά τις πρώτες ώρες και μετά πανηγύριζαν τα ΜΜΕ και λέγανε 300.000 αιτήσεις σε ένα 24ωρο, τι ωραία, όλοι θέλουν ένα 15 ευρώ από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αλλά για το ποιος φταίει, γιατί μέχρι τώρα παρεκκλίνουμε. Σκέρτσος, ωε. Είναι δηλωσάρα αυτή, την έχω μπροστά μου, Θάνο. Αν θέλεις, μπορώ να ξεκινήσω να τη διαβάζω. Προφανώς θα ήθελα να διαβάσουμε, να αλλάξω όμως για να πάρω κι εγώ κάτι από αυτό το μεγαλείο. Και βέβαια. Ρητορική, ωραία. Δεν επιρρύπτει κανείς ευθύνες στην υπηρεσιακή κυβέρνηση. Όμως εδώ προκύπτει ανάγλυφα και ο λόγος να έχουμε μια πολιτική κυβέρνηση το συντομότερο δυνατόν για να διαχειρίζεται, να αναλαμβάνει ευθύνες και να προστατεύει τη λειτουργία του κράτους. Τέτοιες επιθέσεις γίνονται καθημερινά, αποτρέπονται καθημερινά και δεν μαθαίνετε τίποτα για αυτές. Μάθατε για αυτήν γιατί δεν μπορέσαμε να την αποτρέψουμε στο πλαίσιο της υπηρεσιακής κυβέρνησης. Βρισκόμαστε εδώ λόγω της νάρκης, της απλής αναλογικής που έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ στο πολιτικό μας σύστημα. Κάνω και παύσεις. Όχι, μπορεί. Όχι, κάνω και παύσεις για να χειροκροτάει ο κόσμος. Είναι σαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κάνει παύση, περιμένει να χειροκροτήσει ο κόσμος. Μερικές φορές δεν χειροκροτάνε. Ο Μηταράκης από πίσω. Ναι. Δεν έχουμε. Να σου πω, αφού το έχεις εκεί πέρα το κουμπί με το χειροκρότημα, γιατί δεν βαράζεις λίγο? Δεν έχουμε. Να το κάνω μόνος μου, να το κάνει όλος από το PC του. Σόπα από το εργαστήριο, από τη δουλειά του, από το meeting που υποτίθεται βλέπει. Έλα τώρα. Λοιπόν, ξανά, γιατί το χάσαμε. Συγχωρείτε. Βρισκόμαστε εδώ λόγω της νάρκης απλής αναλογικής που έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ στο πολιτικό μας σύστημα. Δεν έχουμε μια σταθερή πολιτική αυτοδύναμη κυβέρνηση. Θα μπορούσε να μην είναι πολιτική η κυβέρνηση, τι να είναι. Και αυτό είναι ένας από τους λόγους. Υπάρχουν και αρκετοί άλλοι. Είναι και άλλοι. Που το συντομότερο δυνατόν πρέπει οι πολίτες να προσέλθουν στις κάλπες στις 25 Ιουνίου. Δηλαδή ένας... για τους οποίους, αλλά το που είναι λίγο. Ναι. Να. Είναι ένας λόγος δηλαδή είναι για να δουλεύει η Τράπεζα Θεμάτων. Ναι. Σου λέει, θες να δουλεύει η Τράπεζα Θεμάτων, Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα πας να το ρίξει η Κυριάκο. Δεν είναι λόγος τώρα να καταλάβεις τι έχανες με Κυριάκο Μητσοτάκη. Είμαστε στις τρεις μέρες υπηρεσιακής κυβέρνησης. Με ένα μ' αρέσει. Αυτό ισχύει πάντοτε σε όλο το λόγο της αντιτρομοκρατίας. Που λέει, ξέρετε τι επιθέσεις έχουμε αποτρέψει χωρίς να το μάθετε ποτέ. Κάθε μέρα, κάθε ξέρεις, μέρα επιθέσεις, ξέρεις κάθε επιθέσεις. Μέρα οι hackers. Μιλάμε τώρα, είναι ο Σκέρτσος εκεί πέρα με το φωτόσπαθο. Τεν, τεν, τεν. και αποτρέπει τους Ρώσους hackers, μιλώντας σε άπτεστη ρωσική. Γιατί, καταλαβαίνεις τώρα. Και είναι όλες αυτές οι επιθέσεις τις οποίες τις αποτρέπουν. Εσείς όμως, επειδή είστε αχάριστα γομάρια, δεν λέτε, ναι ρε Σκέρτσο, θα σταθούμε σε όλες αυτές τις χιλιάδες, εκατομμύρια επιθέσεις που αποτρέπεις κάθε μέρα και θα πάμε να σταθούμε στη μία που μάθαμε και λέει αυτή τη μάθατε γιατί δεν μπορέσαμε να την αποτρέψουμε στο πλαίσιο της υπηρεσιακής κυβέρνησης. Και μετά λέει το επιχείρημα με την απλή αναλογική που είναι ψηφίστε Κυριάκο Μητσοτάκη για να λειτουργεί η Τράπεζα Θεμάτων. Θέλεις να δώσεις ναι, υπάρχουν δύο επιχειρήματα. Κυριακός. Είχε 4 χρόνια μια κυβέρνηση που τα έκανε μονίμως μπάχαλο. Και αυτά τα. Ότι δεν μπορούσε να παραδώσει μάσκες στα σχολεία, ας πούμε. Για να θυμηθώ ένα άλλο μεγάλο θέμα παιδείας. Δεν μπορούσε. Σκοηλελικικού. Επιμόρφωση αδιόριστων εκπαιδευτικών. Βιβλία της ελληνικής αγωγής του Άδωνη Γεωργιάδη στα σχολεία. Μεγάλες επιτυχίες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής που δεν μπορεί κανείς να ξεχάσει. Μετά ζητούσαν συγγνώμη για όλα αυτά. Ποιος φταίει αυτή η κυβέρνηση? Ή φταίει μήπως ότι λόγω της απλής αναλογικής που έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ και μια υπηρεσιακή κυβέρνηση που δεν μπορεί να κάνει counter hacking. Θα διαβάσουμε λίγο. Δεν ξέρω τι μου ακούγεται πιο λογικό. Δυστυχώς για πολλούς με την κατάλληλη επεξεργασία ΣΥΚ από τα ΜΜΕ, ακούγεται πιο λογικό αυτό που λέει ο Σκέρτσος από ό,τι φαίνεται, γιατί έχει προβλήματα ο κόσμος και γιατί θέλει, εμπιστεύεται και η Κυριάκο Μητσοτάκη για ψηφιοποίηση του κράτους και κράτος στην υπηρεσία του πολίτη. Να ξαναπούμε το βασικό επιχείρημα ότι δεν έβαλαν Plan B. Και επίσης, ποιες καθημερινά επιθέσεις. Μια φορά ήθελε στην Τράπεζα Θεμάτων. Στην πρώτη έπεσε. 5 Φεβρουαρίου, ας πούμε, δέχεται επίθεση Τράπεζα Θεμάτων το σύστημα και δεν το βλέπουμε εμείς και είμαστε αγνώμονες. Δύσκολο. Λοιπόν, θα διαβάσουμε λίγο Ισίδωρο Ντογιάκο σε αυτό το σημείο. Έπαιζε με την καρέκλα του, ενώ μιλούσα, δεν γινόταν. Πρόκειται για μια επίθεση εναντίον της εκπαίδευσης. Νιώθω πληγωμένος βαθύτατα, λέει ο Ισίδωρος, από τις ενέργειες κάποιων οι οποίοι επιβουλεύονται τέτοιες δύσκολες στιγμές και αγωνιώδεις στιγμές για τους μαθητές μας. Ναι, έλειπε λίγο ξέπλυμα τον Γιάκο σε όλη αυτή την κατάσταση. Δηλαδή κατευθείαν βγάζει. Επιβουλεύονται τις στιγμές, δηλαδή. Σύντακτο δεν είναι αυτό. Τη χαρακτηρίζω εν πλήρη γνώση αήθη επίθεση. Να μην κάνετε αήθεις επιθέσεις, παιδιά. Το λέω αυτό γιατί. Και πρόσεξε εδώ πέρα. Γιατί έχει επιχείρημα τώρα. Είναι επιχείρημα τύπου χιόνια στην Αττική Οδό. Το σύστημα λειτουργούσε κανονικότατα από την Τρίτη που ξεκίνησαν οι προαγωγικές και απολυτήριες και χθες το πρωί δεχτήκαμε μια επίθεση μεγατόνων. Σκεφτείτε, δεν υπήρξε πρόσβαση στο σύστημα ή και παραβίαση συστήματος. Υπήρχε ροή προσβασιμότητας, δηλαδή στήθηκε ένα τείχος απέναντι στην Τράπεζα Θεμάτων, ήδη είναι 280.000 ψεύτικες εικονικές συνδέσεις του δευτερόλεπτο. Και λέει μετά. Είναι ο Ντογιάκος που. Του έχουν βάλει το χαρτί μπροστά. Μαθήματα πληροφορικής αυτή τη στιγμή. Επειδή εμείς είχαμε δικλείδες ασφαλείας και είχαμε μια συνεχή επικοινωνία με το Υπουργείο Παιδείας, πολύ γρήγορα, σε απίστευτο χρόνο αποκαταστήσαμε το θέμα. Ήμασταν ανατέταρτο τουλάχιστον με όλα τα στελέχη σε διαρκή επικοινωνία και τους καθοδηγούσαμε. Φαντάζομαι τον Ντογιάκο να δίνει οδηγίες. Δεν είναι τυχαίο ότι το κράτος λειτουργήσε άψογα, γιατί το 90% των μαθητών υποβλήθηκε σε αυτές τις εξετάσεις. Και λέει, χωρίς στιγμή ύπνου. Όλη τη νύχτα ήμασταν πάνω στο θέμα. Η τεχνική μας χωρίς στιγμή ύπνου. Τι θες να δακρύσω, θες ρε Ντογιάκο, τι θες τώρα μεσημεριάτικα. Και δεν είχε γίνει τίποτα, είχαμε μια μεγαλύτερη επίθεση. Δηλαδή, είναι ο άλλος άϊπνος και πας και επιτίθεσαι. Στον άϊπνο. Αυτό είναι κόπτης. Δεν θα τους περάσει. Με συγχωρείτε. Δεν θα τους περάσει. Το κράτος είναι εδώ, θα υποστηρίζει τους μαθητές μας, δεν θα τους περάσει. Το λέω με κεφαλαία γράμματα. Υπήρχε μια επίθεση όχι μόνο στο σύστημα, σε όλα τα παράπλευρα συστήματα, ακόμη και στο Wi-Fi, στο πανελλήνιο σχολικό δίκτυο, με σκοπό να μην μπορούν οι καθηγητές να μπαίνουν. Αυτή η στιγμή αποκαταστάθηκε. Πιθανόν πολλά σχολεία μπήκανε. Παιδιά, είμαστε σε πόλεμο. Ήταν γενικός γραμματέας του Υπουργείου αυτό, ο κύριος Κόπτσης. Η παρέμβαση του Γιάκου είναι έτσι και αλλιώς κάλυψη για το Υπουργείο Παιδείας, γιατί σου δείχνει ότι κάτι πολύ σημαντικό έχει γίνει εδώ. Αλλά παρενέβη ο εισαγγελέας, ζήτησε τη συνδρομή του τμήματος δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος για τον εντοπισμό των δραστών, ακόμη και κατά σχέση ευρημάτων και άλλων στοιχείων. Παιδιά, είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Σας το λέω. Είμαστε σε πόλεμο. Αυτή τη στιγμή η χώρα μας είναι σε πόλεμο. Ασύμμετρη. Είναι ο Ερντογάν από πίσω. Είναι ο Πούτιν. Δεν μπορώ να το πω με σιγουριά. Αλλά αυτή τη στιγμή η χώρα είναι σε πόλεμο. Έπεσε η Τράπεζα Θεμάτων, θα βρεθούν και θα ομολογήσουν. Λογοδοτήσουν. Θα γνωμοδοτήσουν. Λογοδοτήσουν. Α, νόμιζα, παρασύρθηκα από τον Ντογιάκο. Θα βρεθούν και θα γνωμοδοτήσουν οι υπέτειοι. για αυτό το φιάσκο. Συγγνώμη, για τον πόλεμο. Πόλεμο που δέχεται η πατρίδα μας στην ψηφιακή ασύμμετρη απειλή. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά εμπόδια. Σκεφτείτε, χτυπάνε τηλέφωνο εδώ πέρα στο στούντιο. Προσπαθούν να μας σταματήσουν, δεν θα μας φημώσουν. Η αλήθεια θα λάμψει, παιδιά. Και αυτό το σκοτεινό σχέδιο. Είναι μια αήθης τηλεφωνική κλίση. Των δολοπλόκων, αυτή η ιστορική σημασία συνωμοσία. Μεγαλύτερη από τη συνωμοσία που δολοφόνησε τον Κέσσερα, για παράδειγμα, με τον Βρούτο. Δεν θα περάσει έτσι. Ξύπνα Έλληνα, χτυπάνε το WiFi σου. Χτυπάνε τα σχολιά σου, την παιδεία σου. Λοιπόν, εντάξει. Παιδιά, καταλαβαίνω ότι είστε όλοι σοκαρισμένοι. Ένα μήνυμα αγάπης και αλληλεγγύης από αυτή την εκπομπή στους εκπαιδευτικούς που προσπαθούν να βγάλουν άκρη δύο μέρες τώρα και στα παιδιά που προσπαθούν να δώσουν εξετάσεις. Παιδιά, να σας θυμίσουμε τώρα, επειδή μπορεί να δυσκολεύεστε να δώσετε εξετάσεις, να πηγαίνετε εκεί πέρα, να έχετε άγχος, θα σας πούμε ένα μόνο, αυτά είναι τα καλύτερα σας χρόνια. Δηλαδή, μετά γίνεται χειρότερο. Θυμηθείτε το άγχος που περάσατε και μετά γίνεται χειρότερο. Αυτό σας λέμε μόνο. Δηλαδή τώρα είναι ο άλλος σε φάση που λέει: αχ, εντάξει, θα γίνω 18 όμως, πλησιάζω και θα φύγω και θα τα αφήσω όλα πίσω. Okay. Ο Γιάννης μας λέει: ο Ρουβίκονας, ο Ερντογάν, ο Πούτιν και όλοι αυτοί που δεν βάζαν αλυσίδες στην Αττική Οδό μπήκαν όλοι μαζί στο σύστημα για να το ρίξουν. Ευχαριστούμε για να μην τα λέμε εμείς και μας στιγματίζουν ότι είμαστε προκατηλημένοι με την κυβέρνηση και ζηλέψαμε το 40% και τέτοια. Εμείς το δίκαιο θα το πούμε όπου και αν είναι. Ναι, αλλά μέχρι στιγμής κάνουμε κύκλους και αποφεύγουμε να να συναντήσουμε, τέλος πάντων, να αναφερθούμε στον πραγματικό ένοχο Κωνσταντινοπούλη. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά και εσύ και κατά βάθος όλοι όσοι μας ακούνε, ποιος είναι ο πραγματικός ένοχος. Παύλος Πολάκης. Χρήστος Ράμος. Πώς δεν το σκέφτηκα. Κλασικός τύπος που κάνει επίθεση με αεροπλάνο στο σύστημα. Αεροπλάνο. Με αερόπλανο, για την ακρίβεια. Αν βάζουν μπεσαμέλ στον τιντός. Παιδιά, δεν ξέρω, δεν είμαστε τεχνικοί εδώ πέρα. Προσπαθούμε γίνεται και εμείς. Γίνεται και με μελιτζάνα και χωρίς πάντως. Προσπαθούμε να εξηγήσουμε πράγματα που είναι πολύ πολύπλοκα. Οι περισσότεροι είστε ηλίθιοι, δεν καταλαβαίνετε. Μπορείς να μου πεις τον κόσμο. Προσπαθούμε να τα κάνουμε λιανά για να καταλαβαίνετε. Εμείς και 2-3 προγραμματιστές που έχουμε εδώ πέρα, προσπαθούμε κάπως να εκλαϊκεύσουμε αυτά που είναι μόνο εμείς οι προγραμματιστές και ο Ντογιάκος τα καταλαβαίνουμε αυτά τα θέματα σε όλη τους την πολυπλοκότητα. Εσείς τώρα, ό,τι σας πούμε, δεχτείτε το και. Και επίσης ένα τελευταίο που θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει η Νέα Δημοκρατία ως επιχείρημα, ότι είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Η τραπεζική κρίση δεν είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Βέβαια. Δεν θα είναι αυτό. Δεν καταραίουν οι τράπεζες στην Αμερική. Καταραίουν. Όλες οι τράπεζες. Δεν κατέρευσε η Ελβετική τράπεζα. Αμέ. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο και σε εμάς κατέρευσε η Τράπεζα Θεμάτων. Ευχαριστούμε πολύ. 52% Κυριάκος Μητσοτάκης. Το κοτομπέικον φταίει. Και αυτή είναι σωστή παρέμβαση. Παιδιά, σας ευχαριστούμε. Όλοι μαζί είμαστε στο πλευρό της κυβέρνησης. Το σύστημα αυτό είναι σίγουρα σωστό. Είναι σίγουρο ότι ήταν καλά προετοιμασμένο. Το πρόβλημα ήταν η απλή αναλογική. Δηλαδή, σχεδιάζεις ένα σύστημα εξετάσεων. Πού να προβλέψεις την απλή αναλογική. Δηλαδή, και αυτή κάπου, ξέρετε, σε ένα σύστημα προβλέπεις, έχεις κάποιες παραμέτρους εκεί πέρα, μπορεί κάτι να πάει στραβά. Δεν θα προβλέψεις και την απλή αναλογική. Με συγχωρείτε, παιδιά. Δηλαδή κάπου και η κυρία Κεραμέως έχει τόσα πράγματα στο μυαλό της, προσπαθεί να ιδιωτικοποιήσει τα πάντα, να εξυπηρετήσει τους φίλους της, δεν μπορεί να ασχοληθεί και με αυτό. Δεν μπορεί. Ναι, και επίσης φαίνεται η ανάγκη να αναθεωρηθεί το άρθρο 16. Αν πεις που φαίνεται, δεν έχει καμία σημασία. Παντού βλέπουν την ανάγκη να αναθεωρηθεί το άρθρο 16. Με 180 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, Θάνο. Να περάσουμε στο επόμενο θέμα μας. Να κόψουμε και τα γελάκια, γιατί. Να κόψουμε τα γέλια. Όποιος γέλασε, γέλασε. Ναι, παιδιά. Είχαμε εργατικό δυστύχημα χθες στην ναυπηγό επισκευαστική ζώνη του Περάματος. Μια κατάσταση όπου χαρακτηρίζεται ως έγκλημα, όπου οι εργαζόμενοι, τα συνδικάτα στη ζώνη, είχαν προειδοποιήσει ότι δεν υπάρχουν οι συνθήκες ασφαλείας. Δεν εισακούστηκε. Πριν 15 μέρες υπάρχει η ανακοίνωση των συνδικάτων. Ένα λεπτάκι. Παρακολουθούμε όλοι το τελευταίο διάστημα τη δραστηριότητα στον κλάδο της ναυπηγοεπισκευής να μεγαλώνει και να βγαίνουν εκατομμύρια στις πλάτες μας για εφοπλιστές και εργολάβους. Ταυτόχρονα τα χρήματα που βγάζουμε από την δύσκολη και επικίνδυνη εργασία μας να φτάνουν για να καλύψουμε όλο και λιγότερες από τις ανάγκες των οικογενειών μας. Την ίδια ώρα η πίεση για παραπάνω δουλειά, για πιο γρήγορη παράδοση κάθε πλοίου, οδηγεί καθημερινά σε μικρότερα ή μεγαλύτερα ατυχήματα στα ναυπηγεία και τα επισκευαζόμενα πλοία. Κατάσταση που με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσουν σε ένα ή περισσότερα τραγικά γεγονότα και στη συνέχεια υπάρχει η κριτική στην κυβέρνηση που αφήνει όλη αυτή την ασυδοσία. Είναι από το Σωματείο, από το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου Νομοθετικής και Εργαζομένων Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας Ελλάδος Πειραιάς 12/5/2023, πριν 17 ημέρες πριν το δυστύχημα, με έναν εργάτη νεκρό και δύο τραυματίες. Έχουμε πάλι, δεν ξέρω τώρα, νομίζω ότι είναι αδύνατο να μην μας θυμίσει την κουβέντα που κάναμε για τα Τέμπη, όταν διαβάζει την ανακοίνωση 4 απεργίες, δεκάδες καταγγελίες, τάσεις εργασίας για τα ζητήματα αυτά. Δεν είμαστε μάντες κάθε μέρα προειδοποιούμε για αυτό που βιώνουμε. Δεν μπορεί να μην σου φέρει στο μυαλό την υπόθεση των Τεμπών. Δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι ζουν μέσα στον κίνδυνο, ανθρώπους οι οποίοι κινδυνεύουν άμεσα οι ίδιοι από τα ελλειπή μέτρα ασφαλείας, μιλούν για αυτά, δεν εισακούονται και αυτό που έχουν να πούν μετά είναι ότι ήρθε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και είδε μόνο χαμόγελα. Να δείτε και στο το βίντεο με τον εκπρόσωπο των εργαζομένων που λέει ας πάει να μιλήσει στο 10χρονο γιο του ανθρώπου που έχασε τη ζωή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και να του πει για αυτά τα χαμόγελα που είδε εδώ πέρα, γιατί αυτοί που χαμογελάνε είναι αυτοί που βγάζουν κέρδη από την εργασία μας και από τα λεφτά που γλιτώνουν από την ελλειπή τήρηση των μέτρων ασφαλείας. Και από τα εξοδοτικά ωράρια. Το βάζουν και αυτό στην κοινωνία. Δεν είναι μόνο τα μέτρα ασφαλείας. Είναι γιατί όταν αναγκάζεσαι να κάνεις τέτοιες δουλειές, πάρα πολύ δύσκολες δουλειές, υπερβολικά πολλές ώρες, τα αντανακλαστικά είναι μειωμένα, η αντίληψή σου παίζει ρόλο η κούραση. Πώς να το θέσω αλλιώς, λογικό είναι. Κάθε μέρα που ξεκινάμε για δουλειά, σε κάθε κινητοποίηση που κατεβαίνουμε, η πρώτη και τελευταία μας σκέψη είναι ποιος θα είναι ο επόμενος νεκρός μας. Σήμερα ήταν ο συνάδελφός μας, ο Γιάννης Νομικός, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή μέσα στον χώρο εργασίας του, ενώ ακόμα δύο συνάδελφοί μας ακατέθηκαν από την ανυπαρξία στοιχειωδών μέτρων ασφαλείας. Μόνο το τελευταίο χρονικό διάστημα, εδώ στο πέραμα, έχουν τραυματιστεί σοβαρά τρεις συνάδελφοί μας. Στη Σύρο πέθανε ακόμα ένας και τραυματίστηκαν δύο. Στη Σαλαμίνα τραυματίστηκε ένας. Πτερύγιο προπέλας, έπεσε και τους πλάκωσε, γιατί δεν υπήρχε ο εξοπλισμός, λένε, ο κατάλληλος για την εκτέλεση αυτών των εργασιών. Και περιμένουμε, λέει, να ενημερωθούμε αν ευσταθούν πληροφορίες. Δεν υπήρχε άδεια για αυτές τις εργασίες. Αυτό που γίνεται και που είναι μια πολύ παλιά συζήτηση, συζήτηση δεν είναι καν δεκαετιών, είναι συζήτηση του 19ου αιώνα, είναι ότι η υποχρέωση της τήρησης των μέτρων ασφαλείας και η αδιαφορία για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας συνιστά δολοφονία. Αυτό έγραφε ο Έγγελς, εγώ το έχω χρησιμοποιήσει σε ένα κείμενο φιλοσοφικό για την έννοια της ευθύνης δια της παραλήψεως, όπου το επιχείρημα του Έγγελς και του φιλοσόφου που το έγραφε αυτό και που είχα μεταφράσει ήταν ακριβώς αυτό. Πρόκειται δηλαδή για μια ευθύνη η οποία είναι χειροπιαστή, ορατή, την αγνοείς για οικονομικούς λόγους, κερδίζεις από αυτό, ξεσπάει στο κεφάλι κάποιου άλλου, χάνεται η ζωή του με έναν τρόπο που ήταν εντελώς προβλέψιμος και μέσα στην αρμοδιότητα και ευθύνη σου. Αυτό φοβάμαι ότι δεν μπορούμε να το περιγράψουμε διαφορετικά, δεν συνιστά λαϊκισμό στην προκειμένη περίπτωση, να μας επιτρέψετε να το πούμε. Οι άνθρωποι αυτοί αφήνονται να πεθάνουν και κάπως χρειάζεται την ώρα που σκληραίνει το παιχνίδι, γιατί το παιχνίδι σκληραίνει και θα σκληραίνει πολύ πολύ πολύ περισσότερο, να μιλάμε τουλάχιστον για αυτές τις περιπτώσεις των ανθρώπων που παίζουν τη ζωή τους κορώνα γράμματα. Γιατί πάντοτε υπάρχει ένα αίτημα να κάνουμε την ζωή μας καλύτερη, να μπορέσουμε να απολαμβάνουμε χαρές ολοένα και περισσότερο, λεπτότερες. Αλλά όλα αυτά απαιτούν πρώτα απ' όλα να μπορούν οι άνθρωποι να πηγαίνουν το πρωί στη δουλειά τους και να γυρίζουν από τη δουλειά τους. Οπότε αυτό μας επαναφέρει πολύ δραματικά σε μια κουβέντα όπου ο πύχης είναι πολύ πολύ πολύ χαμηλά, δηλαδή στην επιθυμία να εισακούονται οι άνθρωποι που ζητούν μέτρα προστασίας για τη δουλειά τους. Τα συνδικάτα έκαναν μια πολύ μαζική συγκέντρωση το πρωί, ξεκίνησαν από την ζώνη, κατέληξαν στο Υπουργείο Ναυτιλίας όπου κρέμασαν μαύρα πανιά στην είσοδο και υπάρχει και νέα κινητοποίηση στις 6.30 το απόγευμα στην ναυπηγο επισκευαστική ζώνη. Καλούν φορείς, σωματεία, εργατικά κέντρα, υπάρχουν φωτογραφίες, είναι μαζική η συμμετοχή του ΠΑΜΕ και αύριο 24ωρη απεργία συγκέντρωση των εργαζομένων 10 το πρωί στον ηλεκτρικό σταθμό Πειραιά. Είναι και αυτές τις μέρες είναι και η απεργία των εργαζομένων του ΟΣΕ, μεταφέρθηκε από τις 30, μεταφέρθηκε για την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος. Είναι αυτή η απεργία η άλλη που ήταν η εργαλειοποίηση κατά τον χιδαίο Κυριάκο Μητσοτάκη, που οι εργαζόμενοι την έβαλαν και την απεργία για μετά τις εκλογές, γιατί είχαν και αυτοί νεκρούς οι μηχανοδηγοί. Ναι. Πάντα επιστρέφουμε στο ίδιο. Τα κέρδη πάνω από τις ζωές. Προφανώς, το να μην πληρώνεις για αισθήματα ασφαλείας, το να αναγκάζεις τον κόσμο να δουλεύει για εξοντωτικά ωράρια, σημαίνει περισσότερα κέρδη. Ο άλλος παίζει τη ζωή του και εσύ βγάζεις περισσότερα λεφτά. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν είναι κάποια φοβερή μέθοδος, καμιά φοβερή και τρομερή οικονομική θεωρία. Η μόνη θεωρία εδώ πέρα είναι ότι από αυτά τα έξτρα κέρδη, τα υπερκέρδη, τέλος πάντων θα βγάλει όλο στην πλάτη σου, θα σου δώσει ένα μερίδιο. Έχουμε καταλάβει πώς πάει αυτό, έχουμε δει πώς πάει αυτό. Δημοσθένης Παπαδάτος, αν έπρεπε να εξηγήσουμε με δύο λόγια τι είναι η ηγεμονία δεξιάς ακροδεξιάς, είναι όσα δεν έχουμε κάνει ακόμα για να μην ρισκάρουν τη ζωή τους για τα αφεντικά όσοι δουλεύουν στο πέραμα. Αν δεν υπάρχει πρώτα για αυτούς, αν δεν τους στηρίζει να οργανωθούν, αν δεν μιλάει δημόσια και δεν γράφει για αυτούς, αν δεν προτείνει θεσμούς για τη στήριξή τους, αν δεν φέρνει το θέμα όπου εκπροσωπείται, αν δεν τους συναντά και δεν φροντίζει για την ορατότητά τους, αν δεν αξιοποιεί επαγγελματικά στελέχη και μέσα για να είναι δίπλα τους, αν δεν ασκεί πίεση στα αφεντικά τους, αν τους θυμάται μόνο ως θύματα όταν τραυματίζονται βαριά ή σκοτώνονται, ή όποια αριστερά κινδυνεύει να μην υπάρχει. Δεν υπάρχουμε. Ξαναλέμε, είναι ζήτημα κρισιμότατο και το πιο σημαντικό σε αυτή την κουβέντα είναι η φράση «Δεν είμαστε μάντης» που επανέρχεται και που σημαίνει πολύ πολύ απλά ότι οι άνθρωποι αυτοί ξέρουν πότε δεν τηρούνται μέτρα ασφαλείας και ξέρουν ότι αν γι' αυτό... Αν για μας αυτή η κουβέντα είναι θεωρητική, για εκείνους δεν είναι καθόλου θεωρητική, είναι νεκροί συνάδελφοί τους. Και αύριο ο κίνδυνος θα είναι για τους ίδιους. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να ενδιαφέρει. Δεν είναι δυνατόν τώρα ή το ρήμα που χρησιμοποιώ. Πρέπει να κάνει την αριστερά να ασχολείται περισσότερο με αυτό που ονομάζεται χώροι δουλειάς. Και στην κλασική εκδοχή τέλος πάντων των εργατών, αλλά και στη μοντέρνα εκδοχή των υπαλλήλων σε πλατφόρμες και έχει να κάνει με το θέμα της κοινωνικής απέμφθασης και το πώς, ξέρω εγώ, μιλάς με τις μάζες, μια που έχει ξεκινήσει μια τέτοια ζήτηση. Δείχνω ότι ενδιαφέρεσαι και ότι εκπροσωπείς τα προβλήματά τους, ασχέτως του λεξιλογίου, θα πω εγώ. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το ΚΚΕ το κάνει πάρα πολύ σε μια σειρά από χώρους δουλειάς. Με όλα τα υπόλοιπα που είναι μια κριτική τέλος πάντων για το τι κάνει όταν δεν ελέγχει την όλη κατάσταση, τέλος πάντων, αλλά σε αυτή την περίπτωση στην εκπροσώπηση των εργατών και στα αιτήματα για όλο αυτό, το ΚΚΕ έχει απεύθυνση και οι υπόλοιποι πρέπει να μάθουν από αυτό. Απεύθυνση, έχει ενδιαφέρον και καθημερινή ενασχόληση. Λοιπόν, είναι και πάρα πολλά, δηλαδή τα έβλεπα τώρα στο προεκλογικό τέτοιο ότι συνεχίζεται αυτό. Υπάρχουν εργαζόμενοι που προειδοποιούν διάφορα και με το ότι δεν έχει σταματήσει η καθημερινή ζωή επειδή είμαστε σε προεκλογική περίοδο και δεν είναι μόνο ένα καμπανάκι. Δηλαδή μετά τα Τέμπη είχε γράψει πολύ η Γεωργία Κρυπάρδη, είχαμε βαρεθεί να διαβάζουμε ανακοινώσεις και νέες προειδοποιήσεις μήπως εισακουστεί και κάποιος άλλος κλάδος. Είχαμε βαρεθεί. Πάλι κακή χρήση του ρήματος, είχαν βγει πάρα πολλά. για, το, για τα αεροδρόμια, για τον προαστιακό, μια σειρά από για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Νομίζω ότι το ερώτημα σε αυτή την περίπτωση είναι ποιος θέτει την ατζέντα και τι μας νοιάζει να κουβεντιάζουμε. Προφανώς αυτά τα θέματα, ενώ καταλαβαίνω το σχόλιο ότι δεν πρέπει να συζητούμε για αυτά μόνο όταν έχουμε θύματα, αντιλαμβανόμαστε κιόλας ότι όσο δεν έχουμε θύματα, είναι αρκετά πιο δύσκολο να συντηρήσεις αυτή την κουβέντα στην επικαιρότητα. Αλλά το ζήτημα είναι ότι αυτό δεν θα έπρεπε να βασίζεται στην δημοσιογραφική πίεση μονίμως. Προφανώς είναι ένα μέρος της κουβέντας ότι χρειάζεται αυτά να λέγονται, να αναδεικνύονται. Αλλά το να τηρούνται μέτρα ασφαλείας θα μπορούσε να περιμένει κανείς ότι θα ήταν κομμάτι μιας στοιχειώδους καλής λειτουργίας του μηχανισμού. Η καλή λειτουργία του μηχανισμού είναι μια μεταφορά η οποία ίσως δεν είναι πολύ κατάλληλη, γιατί εδώ πέρα αυτό που συμβαίνει είναι ότι ο μηχανισμός δεν έχει εισάξια κομμάτια τα οποία αν τα βάλει σωστά στη θέση του θα λειτουργεί και αν δεν τα βάλει δεν λειτουργεί. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι όταν δεν λειτουργεί καλά ο μηχανισμός, τιμωρούνται αυτοί που βρίσκονται εκεί πέρα, λερώνουν τα χέρια τους και δουλεύουν κάτω από τις προπέλες και εξακολουθούν να κερδίζουν αυτοί που κερδίζουν. Συνεπώς είναι ένα σύστημα το οποίο δεν δουλεύει και άσχημα αν είσαι αυτός που κερδοσκοπεί πάνω σε αυτή την ανισότητα. Αν είσαι ο εργάτης που κινδυνεύει, δουλεύει άσχημα αυτό το σύστημα. Και γι' αυτό και λέμε ότι η μεταφορά αυτή της καλολεδομένης μηχανής κάπως παραβλέπει την ανισότητα. Αυτό που χρειάζεται λοιπόν είναι με κάποιον τρόπο εκείνοι που βρίσκονται κάτω από την προπέλα και όχι πάρα πολύ μακριά της να μπορούν να μιλούν, να ακούγονται και να διεκδικούν ότι αυτές οι ζωές θα πρέπει να προστατευτούν. Και ο τρόπος για να προστατευτούν είναι πολύ απλά να εισακούονται αυτοί οι άνθρωποι όταν μιλούν για ελλείψεις ασφαλείας. Για τα σχόλια, χάθηκα τόσο στα Τέμπη, το θυμήθηκε κανείς. Πόσο μακριά μοιάζει από την επικαιρότητα το έγκλημα των Τεμπών και είναι μόνο 2 μήνες, 3 μήνες, συγκεκριμένα. Είχε χαθεί εντελώς από την κεντρική επικαιρότητα. Πλέον είναι απλά το ποιος κλήθηκε στον ανακριτή, αλλά και φυσικά η επανεκλογή του Κώστα Καραμαλή, γιατί τα κάστρα δεν πέφτουν και ο λαός μίλησε. Θάνο, θα μου επέτρεπες να παρουσιάσω 2 εκδηλώσεις που γίνονται σήμερα. Βέβαια, ο πολιτισμός με τον Κωνσταντίνο Πουλή. Λοιπόν, η μία εκδήλωση η οποία είναι στις 6:30 είναι από το Σημείο για τη Μελέτη και την Αντιμετώπιση της Ακροδεξιάς, δεξιά στροφή, συγκυριακός συσχετισμός ή ιδεολογική μετατόπιση. Γίνεται στις 6:30 στο Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Ομόνια. Λοιπόν, συζητούν Γιάννης Αλμπάνης, δημοσιογράφος, Κατερίνα Λαμπρινού, πολιτική επιστήμονα, Αγγελική Ισπανού, δημοσιογράφος, Έλενα Όλγα Χριστίδη, ψυχολόγος, επιστημονικά υπεύθυνη του Orlando LGBT+. Και συντονίζει ο Κωστής Παπαϊωάννου. Εγώ θα πάω σε αυτήν την εκδήλωση. Τα αποτελέσματα των εκλογών προκάλεσαν αίσθηση και ευνηδίασαν σημαντικό μέρος της κοινής γνώμης, η ευρεία επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας σε συνδυασμό με την ενίσχυση των ποσοστών της ελληνικής λύσης και τις επιδόσεις της άγνωστης νίκης που για λίγες ψήφους δεν ξεπέρασε το 3%, ίσως αποτυπώνουν μια δεξιά στροφή της ελληνικής κοινωνίας. Αντανακλώνται στα αποτελέσματα πολιτική και κομματική συσχετισμή της συγκυρίας ή σημειώνονται βαθύτερες ιδεολογικές μετατοπίσεις, πόσο ακροδεξιά μπορεί να φτάσει μια τέτοια στροφή, πόσο αποτιμά τη δυναμική κινητικότητα και η κινητικότητα στον χώρο της ακροδεξιάς, ιδίως εν ώψη των προσεχών εκλογών. Λοιπόν, νομίζω θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η κουβέντα. Εγώ θα περάσω από εκεί μέχρι κάποια στιγμή, μέχρι περίπου τις 8 η ώρα, γιατί 8:30 είναι η παρουσίαση που μιλάω κι εγώ, και εκεί μάλλον πρέπει πιο πολύ να είμαι γιατί μιλάω, είναι η παρουσίαση του βιβλίου της Ειρήνης Γεωργή που λέγαμε χθες, «Αυτός που θέλουν οι γυναίκες». Θα είναι προφανώς η Ειρήνη εκεί πέρα, 8:30 ώρα στο public του Συντάγματος, και μιλάνε Αντώνης Βαβαγιάννης, Κουραφέλ Κίθρα. Κωνσταντίνος Πουλής, The Press Project. Καλώς λέει αυτό. Αυτούς έχω ακούσει πολύ, πολύ καλά λόγια. Πολύ καλά. Είναι φοβερός ο Πουλής, παιδιά. Ξέρω το. Πού τον κλείσανε το Πουλή, δεν ξέρω. Ποιον είχαν μέσω. Στέφανος Βούρος, Βασίλης Νανούρης και Στέλιος Ανατολίτης. Καλά, μόνο άντρες θα είστε. Ναι. Είναι το πιο ανορθόδοξο μάνελ αυτό, γιατί είναι μια περίπτωση που υπάρχει ένα φεμινιστικό σκεπτικό στο να μιλήσουν άντρες για τον φεμινισμό, γιατί αυτό είναι το εγχείρημα του βιβλίου. Ναι, είναι σκόπιμο αυτό. Και είναι... Το εγχείρημα του βιβλίου είναι να συνομιλήσουν με... να συνομιλήσει με άντρες η Ειρήνη. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον η κουβέντα αυτή. Εγώ έχω ετοιμάσει κάτι να πω, αλλά δεν ξέρω ακριβώς πώς θα είναι, γιατί έχω την εντύπωση ότι θέλει να μας κάνει και ερωτήσεις η Ειρήνη, πράγμα το οποίο θα ήθελα πάρα πολύ να αποφύγω, γιατί έχω την τάση να απαντώ ειλικρινά όταν με ρωτάνε κάτι και δεν το θέλω. Οπότε ελπίζω να κρατήσουν πάρα πολύ οι ομιλίες των άλλων, άμα το πάμε και έτσι τώρα αλφαβητικά. Που βγαίνω αρκετά προς το τέλος, οπότε να τη σκαπουλάρω εγώ από τις ερωτήσεις. Αλλά τέλος πάντων, οπωσδήποτε να έρθετε στην εκδήλωση, είναι θα έχει πολύ ενδιαφέρον, πιστεύω. 8:30 στο Public, στην πλατεία Συντάγματος, για το βιβλίο της Ειρήνης Γεωργή, «Αυτός που θέλουν οι γυναίκες». Ναι, οδηγός για φεμινιστικό dating. Θα κλείσουμε με θρησκευτικά μηνύματα. Οπα. Γιατί τέθηκε και πριν το θέμα της νίκης, αλλά σημασία έχει ο λόγος του Κυρίου. Τι λέει το Άγιο Όρος, το περιβόλι της Παναγίας για την νίκη. Τι προτιμάει το Άγιο Όρος τελικά. Νίκη ή Νέα Δημοκρατία. Θέσαμε και χθες το επιχείρημα και θέσαμε και το ερώτημα για το θα είναι κάποιο είδους πολιτική διαπραγμάτευση η επίσκεψη του Κυριακού Μητσοτάκη στο Άγιο Όρος. Και μάλλον θα είναι, γιατί βλέπω στην εφημερίδα των συντακτών, σε ρεπορτάζ του Άρη Χατζηγεωργίου, για 40 εκατομμύρια ευρώ που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση τις τελευταίες 2 εβδομάδες με ένταξη έργων σε ευρωπαϊκά κονδύλια για το Άγιο Όρος. Για λογαριασμό της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους, χρηματοδοτήσει συνολικού ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ μέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος για αποκαταστάσεις κτιρίων, επεξεργασία αστικών λιμάτων, ενεργειακή αναβάθμιση, αντιπυρική προστασία και μονοπάτια. Εξαγορά. Έχει εδώ. Αυτά θα πάει να θυμίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα πει: κοίτα τι έχω κάνει για σένα. Σου αποκατέστησα π.χ. το ιερό κελί Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου. 1.059.000 ευρώ. Δομική πολύ και λειτουργική σημαντικό. Αποκατάσταση τμήματος της βορειοανατολικής πτέρυγας της Ιεράς Μονής Ξηροποτάμου. 1.862.000 ευρώ. Αποκατάσταση του παλαιού αρσανά της Ιεράς Μονής Φιλοθέου. 464.000 ευρώ. Αποκατάσταση. Τι γίνεται όλα τεστραμμένα. Της Ιεράς Καλύβης των Ισοδίων της Θεοτόκου στη Σκήτη Αγίου Δημητρίου της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου. 325.000 ευρώ. Μπορώ να πω άλλα 35. Τέτοια καταλάβατε το point. Πρόσχομαι. Ναι. Έχω ρίξει χρήμα, παιδιά. Πού θα πάτε, τους λέω, Γιώργο Μητσοτάκης. Έχω ρίξει χρήμα εδώ πέρα. Και με κάθε τέτοιο που θα ανεμίζει, θα εννοεί και άλλα 5-10 που θα εκκρεμούν. Και θα τους λέει, παιδιά, θέλετε τώρα να κοπεί το χρήμα. Θέλετε να κοπεί το χρήμα. Τι καταλαβαίνετε. Ναι. Αυτά που διάβαζα είναι σε 20 έργα, 18,5 εκατομμυρίων ευρώ. Διαβάζω από το ρεπορτάζ της Εφημερίδας των Συντακτών, που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑΠ, αλλά ξεκινούν με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Και μετά θα καλυφθούν το ΕΣΠΑ. Κατάλαβα. Θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί στο τέλος του 2023. Παιδιά, τώρα γίνονται αυτά. Γίνονται δουλίτσες εκεί πέρα. Πού είναι ο κυβερνήτης στο Άγιο Όρος, ο εφοπλιστής. Έχουμε εφοπλιστή στο Άγιο Όρος. Κυβερνήτη. Εντάξει. Ταιριαστό μου φαίνεται. Mm-hmm. Ταιριαστό μου φαίνεται. Δεν είμαστε. Εμείς τώρα μην ανακατευόμαστε. Είναι σαν το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλουμε να ανακατευτούμε στα εσωτερικά τους. Το τι κάνουν τώρα με το Άγιο Όρος, αλίμονο. Εμείς δεν έχουμε καμία ανάμειξη. Εξάλλου, mm-hmm. είναι γνωστό ότι και οι ιεράρχες λένε ότι δεν πρέπει να ανακατεύεται η εκκλησία στα πολιτικά πράγματα, εκτός αν είναι να στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Αυτή νομίζω ότι είναι η μόνη εξαίρεση. Mm-hmm. Και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Το λέει και το Ευαγγέλιο αυτό. Και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το καθεστώς γενικά, δηλαδή το Άγιο Όρος. Δηλαδή είναι μια επικράτεια εκεί πέρα που δεν ανήκει ακριβώς στην Ελλάδα, είναι ένα κομμάτι. Παίρνουν χρήματα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων κανονικά, κάνουν πολιτικές επαφές, αλλά είναι ένα κομματάκι εκεί πέρα που εντάξει, υπάρχει. Και δεν επιτρέπεται να μπαίνουν και οι γυναίκες. Δηλαδή για κάποιο λόγο υπάρχει ένα άβατο, ξέρω εγώ, που δεν ξέρω πού άλλου ισχύει αυτή τη στιγμή στον πλανήτη, ολοκληρωτικό άβατο, πέρα από διάφορες παραβιάσεις δικαιωμάτων, που ισχύει εκεί πέρα στο τρίτο πόδι της Χαλκιδικής, που είναι πάρα πολύ ωραίο. Μοντέρνο. Είναι πολύ βλάσφημη αυτή η τοποθέτηση, το καταλαβαίνουμε, ζητάμε συγγνώμη. Τι θες, θέλουν να πάνε και εκεί πέρα, θα πάνε παραδίπλα. Τόση Χαλκιδική έχει. Που θέλουν να, στο Άγιο Όρος θέλουν να πάνε. Οχού, καημένε. Καλύτερες παραλίες είναι στο. Σαν τη Χαλκιδική. Στο τρίτο πόδι της Χαλκιδικής. Εκεί είναι το καλό. Όχι. Δεν ξέρω, έχω πάει 1-2 φορές δηλαδή. Παιδιά, να πάτε. Εγώ σας έχω πει, έχω πάει δηλαδή να πάτε. Πολύ ωραία. Σταυρονικήτα, πολύ ωραία. Βατοπεδίου, πάρα πολύ ωραία. Παραλίες αυτά δηλαδή είναι για τουρισμό ό,τι πρέπει, ό,τι πρέπει. Κεραυνός πέφτει μέσα στο στούντιο. Λοιπόν, εμείς παρακολουθούμε με πολύ μεγάλη αγωνία και θρησκευτική κατάνοιξη τα παζάρια της εκκλησίας με τους παπάδες και καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι ένα πολύ κανονικό κομμάτι του εκλογικού παιχνιδιού. Εμφανίζονται άλλοι από το πουθενά, δεν έχουμε ιδέα ποιοι είναι. Λες από πού ξεφύτρωσαν, σε ποιο δημόσιο διάλογο συμμετέχουν αυτοί, είναι φοβερό. Ξέρετε, έχουμε αυτή την ψευδαίσθηση για τη δημοκρατία ότι υπάρχει αυτή η δημόσια σφαίρα στην οποία κάτι θα πρέπει να αποφασίζεται καθώς συζητιέται και οι πολίτες διαμορφώνουν άποψη, κάτι τέτοια. Και μετά εμφανίζονται άλλοι από το πουθενά. Δεν έχεις ξανακούσει, γκουγκλάρεις τελευταία στιγμή. Τι είναι αυτή ρε παιδιά, πού εμφανίστηκαν αυτοί και μαθαίνεις κάπως τι υπάρχει από πίσω. Κόμματα που ήταν ξεχασμένα, ξανανιώνουν ξαφνικά, είναι πάλι στο προσκήνιο. Δεν καταλαβαίνεις από πού σου έρχεται. Αλλά γενικά είπαμε ότι οι εκλογές είναι ένα παιχνίδι αυτογνωσίας. Κοιτάζεις το πρόσωπό σου, τον καθρέφτη και λες ένα τίποτα είναι ο άνθρωπος. Αυτό είναι το ζήτημα. Εκεί που νιώθεις ότι κάτι ξέρεις, κάτι πας να πεις, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν ξέρεις τίποτα, δεν έχει νόημα να πεις τίποτα. Είναι τώρα είναι το Άγιο Όρος, είναι ένας άλλος πλανήτης, ένα άλλο σύμπαν. Mm-hmm. Ότι δεν πάνε οι γυναίκες, είναι κάπως ταιριαστός αυτό, γιατί είναι κάπως σαν ένα διστοπικό σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Ότι είναι αυτή η πολιτεία εκεί πέρα που είναι όλη αυτή η μαυροντημένη και δεν έχει γυναίκες και δεν ξέρω τι κάνουν. Είναι πραγματικά. Ναι, οπότε, συγχωρείτε τώρα, καταλαβαίνω, έχουμε και τη Λαμπρινή που ανησύχησε. Είδε το Άγιο Όρος στον τίτλο της εκπομπής, γι' αυτό μπήκε. Τα μαθαίνεις. Μου τα λέει στο τηλέφωνο και τα λέω μετά εγώ στο ραδιόφωνο. Για πες, ανησύχησε μήπως. Ναι, ανησύχησα, θα πούμε καμιά βλακία, αλλά άλλη μόνο. Εμείς είμαστε. Όχι, τη βλακία την είπαμε τώρα που δεν το έχουμε στον τίτλο. Τη βλακία. Τη φέραμε έτσι. Τώρα δεν ακούει. Αυτό είναι το κόλπο. Βάζεις την πρώτη μέρα το για βάζεις την αναχρονιστική τίτλο, πολιτεία για να εκεί πέρα του μεσαίωνα. Το βάζεις εκεί πέρα στην αρχή για να τσιμπήσει η Λαμπρινή να ακούσει και να νομίζει ότι θα μας ασκήσει έλεγχο εδώ πέρα. Μην πάει και προσβάλλουμε την αθωνική πολιτεία. Και μετά τσακ τα λες όλα την επόμενη μέρα που την έχει πάρει ο ύπνος. Δηλαδή, αν ήταν και αθωνική πολιτεία, να είναι λίγο μόνη της, ξέρω εγώ. Βγάζουν λεφτά. Δεν είναι ότι βγάζουν λεφτά οι μονές. Υπάρχουν κτίρια, ξέρω εγώ, και στη Θεσσαλονίκη που είναι σε ιερές μονές που νοικιάζονται. Το κτίριο της δημοσιογραφίας που πήγα εγώ στο Πανεπιστήμιο, το έχω ξαναπεί αυτό, δεν είναι στο Απιθύτα. Το Απιθύτα το νοικιάζει σε ιερά μονή του Αγίου Όρους. Υπήρχε και θέμα γιατί μας αύξαναν τον νίκη εκείνη την περίοδο που ήμουν εγώ. Δεν είναι υπόπτω deal αυτό. Είμαι δεν εγώ είναι, παράξενο. Δεν μπορούσε το Πανεπιστήμιο να βρει ένα χώρο. Είναι πιο οικονομικό για το Πανεπιστήμιο να ενοικιάζει από το Άγιο Όρος. Είναι μια ιστορία αυτή. Είχε ένα που δεν ανακαινίστηκε. Που δεν ανακαινίστηκε. Ήθελε λεφτά για ανακαίνιση. Κλασική κατάσταση. Ένα κτίριο στην παραλία. Είναι μια ιστορία χρόνων τέλος πάντων. Αλλά το λέω ως παράδειγμα ότι. Δεν είναι ότι δεν έχουν έσοδα δηλαδή για να ανακαινήσουν εκεί πέρα την Αγία Καλύβα και την Ιερά Μονή. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ό,τι σας φωτίσει ο Θεός, παιδιά, ό,τι σας φωτίσει ο Θεός. Και ιδίως όλη αυτή την εκπομπή, όπως καταλαβαίνετε, την έχουμε κάνει για το φίλο του φίλου μας εδώ πέρα που θέλει να ψηφίσει νίκη. Όλοι για σένα δουλεύουμε, να δεις τι θα κάνεις. Η Λαμπρινή μας απειλεί ότι θα έρθει με μολότοφ αύριο. Θα έρθει με μολότοφ αύριο. Ναι. Πάλι όρος, πάλι εδώ είμαι. Ακούει. Θα έρθω με μολότοφ αύριο. Αυτά είναι τα σχόλια της Λαμπρινής Θωμά. Και άμα πεθάνει, λέει. Λαμπρινή, αν φέρεις και φαΐ μαζί με τη μολότοφ, μια χαρά θα είναι. Περάσουμε. Χριστιανό Μολότοφ, μιλάμε η Λαμπρινή. Αυτό το μείγμα που συνιστά η Λαμπρινή ως προσωπικότητα δεν υπάρχει πουθενά στον πλανήτη. Θα τα αφήσει όλα στο Άγιο Όρος. Σαν τον Μπουνιουέλ που θέλει να τα αφήσει στο Ροκφέλλερ. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Ήταν πολύ μεγάλη χαρά για μας που περάσαμε αυτή τη μία ώρα μαζί. Νομίζω ήταν από τις πιο ωραίες στιγμές που έχω ζήσει στη ζωή μου. Όχι, δεν μιλάω μόνο για εκπομπή, μιλάω γενικά για τις συγκινήσεις που έχω ζήσει στη ζωή μου. Ξέρετε, όταν το πρώτο μου τσιγάρο, το πρώτο μου αλκοόλ, αυτά που είναι οι παρθενικές μου εμπειρίες στη ζωή. Το πρώτο μου ξενύχτη μετά τις 10:30 το βράδυ. Η πρώτη εκπομπή μετά το bacon, στη μετά το bacon εποχή. Η πρώτη εκπομπή στη μετά το bacon εποχή. Θέλω να σας πω ότι ήταν μια αξέχαστη εμπειρία και η σημερινή εκπομπή. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Δεν σας λέω να ακολουθήσετε όλο μου το απογευματινό πρόγραμμα να πάμε μαζί, αλλά τουλάχιστον στις 8:30, 8:25, μην ψάχνετε καρέκλα τελευταία στιγμή και πάω να μιλήσω εγώ και ακούω κράτσα-κρούτσα τις καρέκλες. Θα τα πούμε στο public του Συντάγματος 8:30 απόψε για το βιβλίο της Ειρήνης. Γίνεται. Έρχονται από μεταξυργείο. Ναι. Πάμε Ομόνια. Σταματάμε οργανωμένη 40 εκδρομή. Παπάκια. Ναι, 40 παπάκια. Πουλής Χουλς. Ναι. Φεύγεις μεταξυργείο. Φτάνεις. Πάμε. Όλοι σημείο. Όλοι για σημείο. Πάμε. Ναι. Πάμε σημείο. Ναι. Και μετά το παίρνεις όλη ευθεία του γρουπας public συντάγματος. Πάμε κόρνες έξω από το ρομάντσο. Κόρνες έξω από το ρομάντσο. Παρακολουθούμε λίγο την εκδήλωση. Πουλείς εκδρομές ναρκωτικά, έτσι μάθαμε από παιδιά. Και μετά στο public. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.